فإن كان صاحبها نكرة وجب تقديره. كثير صاحب حال يعني ذو الحال نكره وجب تقديمها واجب دای تقدیم به حال په دغه حال کې اېدغه دې پر ادوی واجب دی یو واجب خدا د زور حال محکوم علیه دو او حال چې دای دا حکم دی په دې او محکوم علیه که هم مخکې مزویلی وي چې کله نه کې راوي نو تقدیم دې محکوم دی هیته واجب دی لکه کوم خدا په خبر دې پر اچ په دغه تقدیم کې تخصیص په دغه حاصل شي کیو نا کرام حسسا وگر جی دی آغا کری بای مالکا دیکھ اپ محکوم انا رہی کہ تاریخ او دویما وجہ دادو چکلا ذو الحال نا کراوی نو پا حالات نصد کی انتباس درمی دی صفت کرا لکا مثال جی داستا ہے رائیتو رجولن راکبن دینی کا دا حال پر مقدم نکی نو انتباس درمی دی صفت کرا چی دا غا راکبن دا صفت تای دی رجول دی پرا لیکن صفت ام صحیح کی اکادا حال مجھے پر مقدم یہ کہ التباس دفع سن خدا سویا ہے رأیتو راکبن راکی ذکا چی صفت نمحتا کیجی پر مصروف ذکا صفت خطابع جی خطابع پر مطبوع نمحتا کیجی کا مست کی جو خطابع پتے نشد خطابع خویای اغم متاخر لگ او پا حالات رفع ہو دے جر کہ اگر کا التباس نگرمی لکه ته وای جا انی رجلن راکبن مررت به رجلن راکبن ځکه اعراب مختلف ته کړه نو صفت نه جوړیږي خو ولا هم مقدم سطور دلل با یعنی هغه هم الله په حالت نه سره چې د ټول باب حکم وشي پر دل باب دمن چې یو ورته ذل حال نه کراوي په تقدیم له حال په واسه دا د دغه عبارت پر اواده پدا باندې دعا اترځینا د کړی دي یو اعتراض دا کړای دی چې زو د تاوشان چې زول حال نه کراوی تقدیم د حال نوې په واجب لکه جا انی رجل من بنی تمیم فارسن دین د فارسن حال دی د رجل نه او دون کرا تقدیم د حال خو نه دی کړی نو د جواب کړای دی چې دولا مراد په نه کرا سره نه کرای ما حداد چې پاتې تخصیص نه وی حاصل بغیر د تقدیم نه چې په بله طریقه سره تخصیص نه وي پنځه په دغه تقدیم سره حاصل او په جا انی رجل من بنی تمیم فارسن کې دا رجل نه کرام مخصصات او په توصیف سره من بنی تمیم په اعتبار د مطالعه سره یې صفت کړ اما کې پنځه مواجه دي پاتې دا و چې موضوع حال نه کرام نو را هو ذل حال چې کوم دی نه کرام او صفات نو اګه توصیف دی واجب نه پاتې تخصیص حاصل دی نو د تقدیم ته پاتې خبره بل اعتراض دا دی چې زوج ته وشایان چې زور حال وي نه کرا موصفا وهنه وي یو حال نه تو مقدم لکه جا انی رجل و زید راک بین رجل و زید دا مجموع ذل حال ما تو مدخل راک بین ذل حال نه نو دینی برا ذل حال نه کرا دو لکه یو جد خیلی نه کرا دا چرا جد نه ابیا هم تقدیم نه حال تو وجد نه نو جواب دغا قیدہ چی مصانف ذکر کروی فا انکانا صاحبها نکراتن دا پا اگر حال کی دل چی نوی مشترک بین المعرفت و نکرات قدا سے حال و چی امشترک و بینهما یعنی ذو الحال یہ جور دی معرفی و دی نکرینا و اگر مجموعانا یو حال رو غلائی و نو بیا پخ کدا قیدہ نبی اولا تستجین دی حال نکرات او دا خدا سنا منا لے جا انی رجل و زیدن راکه بینې دا راکه بینې چې حال دی دا مشترک ته په میانه معرفي و دي نه کوي چې ازو حال دی دی مشترک معرفه و دي نه کوي اذا مجمعا نه جوړ دی اې چې دغه وجه ته دو چې کلا ذو حال مشترک ته بین دا حال مشترک ته بین المعرفه و نه کوي نو په دغه واکه به تقدیم نه حال نه کوي دغه مثال مثال دی چې جا ان رجل و زید راکه بینې اذا ذکا چې غرض اصلي هو د تقدیم د حال نه په زور حال څه وو غرض اصلي خو دا و چې دفع د التباس چې التباس یې نه شروع د صفت کړه او په دغه مثال کې چې جا انی رجل و زید راکبین دا راکبین صفت نه جوړیږي نه ده مجموعانا جوری دی دکا چا مجموع خو راکبین خو سپس جلاوی دا خو سپس موسیق من کبو پا تاریخ تنکیل کی متوقف ضرور دی نو راکبین نا که رادو آرا جورن او زیدن مجموعا ندنه یو جو جماری خواه آنه ده احاده همانا جوری دی دکا احاده همان خو چا مکتب النفلی حلی را جوری یا حلی زید آمو خرد دای و راکبین اسنه دی تسنی یادو متوقت موسیقی پت من کی خرد تسنیستی ضروری دی نو رنجی راکبین صفت ما قبل دی پرنه دی نو انتباه چی دی صفت سرانه شروع نو غرض اصلی خوی تقدیم نداو چی دفع دی انتباه دی صفت سرانه لحاظ دولا دکا تقدیم دی حال دی خال مرد ولا تتقدمو علی العامل المعنوی نمخکی دی حال پا عامل معنوی بندی خلاف زرفی پا خلاف زرفنا دیو دا که اجازه کر کبی فا عامل پا حال کی معنوی وا عامل معنوی خصوص مخ کی پیزاندلا جو چی پنیز دی مصانی بسی دی الاخی سطلا ہو سی لفظ چی پا لفظ کی اغلا را حسانی بی یعنی مصرح نوی پا عبارت سی تی کبی مقدر بی و کرمالی میری دی معنی دی عبارت سی اپنیز دی شریف ایو تا یعنی چونم مصرح بی و مقدر بی پا عبارت سی بلکہ ارمالی میری دی معنی دی عبارت سی نو که عامل دی دغیر حال معنوی و نو پا دغ واقعی بیا تقدیم لی حال ملکی مخی خود اویل چه خال خو مطاکی جو پدل خالا نجی پدل خال مطا چه خو پا عامل مختا کده نکا پدامی مثال لکی و ایس دا که دا والا تا تقدمو یای که دا پا هر موضعی که ندو چه تیر تا مثال پا تور خال ویسی تا پا عامل مختا کوا پدل خالی مختا کده بلکی تا عامل پدل خال کی معنوی وام نو بیا تقدیم لی حال ملکی اکالا بزی وجه دادو عامل معنوی ضعیف العمل لے آپ معمول متقدم کے عمل لے فدا دنی اتراز اتراز دالے زود تاوٹ آیا چی عاملو پا دیگر حال کی وی معنوی تو خالو دیا کم مخش شوائی لکہ دا مثال میں کتو ساولی زید قائما کا عمر قائدا دین دا قائما حال لے ته دغه زیدنا او عامل په دغه کې معنوي دی چې او شبهه فعل دی یا یشبهه چې معلمي دی د کافه تدبینا دغه یشبهه فعل چې معلمي دی د کافه تدبینا هغه معنوي عامل په دغه کې عامل دی دا معنوي فعل نو ځان عامل دی په دغه کې معنوي او دای په مقدم قائم هم هغه باندې جواب کړی دی چې دا هغه قاعده چې د کې مدای ذکر کوي چې ولا تتقدموا علی العامل معنوي دا په مسوادو د موازی اې دې ضرورت دی دوه دا جواب کړی چې دا تقدیم ته په دغه مثال کې دا به نه دی په واقع دا کینه دا څه دي دا څه دي دا تقدیم ان چې دوله دا په دغه مثال کې حال په عامل معنی مخکې شوی دی دا به نه دی په واقع دا اکی دا دا چې کله حالین مختلفین اذل حالین مختلفین نه په اعتبارین مختلفین سره د شي نو هر حالو خپل دو حال تنسیدی زکا چه کتیو رسی که وی دوارا حالی نو بیار لازم نیزی این تو دا سوان دا ندو ماری ما چه دا کم یو حال دی کم یو حال دی دا دا سابیر کرده ایو چه دا پا دغ مثال که تقدیم چه کم دای دا بنا دای پیو باقا دا آنیا قیده دا خودتو دا سابیر دنو وقتی چه دا بی قیده تلو چه دا پا متن که دو دا ولا تا تقدام آر عامل مانوی دا دا قیده چه دا یای دا پا ماسوا دی مواضع دی ضرورت کلی یعنی دا پا هوا مواضع کی دو چه ضرورت نوی و تقدیم دی حال تا کبیا ضرورت موجود ہو اگر که عامل معنوی دی نو تقدیم دی حال تی ضرورت لکه دنی پا در مستان دو ضرورت تا موجود از ضرورت کین دای آدابی چه کلا حالین مختلفین یعنی گره دا ضرورت ہے چه کلا حالین مختلفین دی دی ذل حالین مختلفین نا فا اعتبارین مختلفین نو هر حال خپل ذل حال تا نزدی دغه کا ورسته کې نو بیا انتباه سره لازم ده انتباه دا پته نه لګی چې کوم حال دي کوم زو حال دي نو د دفه د انتباه په خاطر ویني د دفه د انتباه د حضورت ده د په خاطر باندې څه شو حال مقدم څه پامې هیڅ کا صحیح دوه حالین مختلفین دي کوم کوم دي یو قائم ده بل قائم ده از دول حالین مختلفین نبی دول حالین مختلفین دي زیدای بل بل عمر فا اعتبارین مختلفین دی داغ قاعدن حال دی جد اس امرنا با اعتبار کونه مشبه بهی او دغه قائم حال دې زید نه به اعتبار کونی هم مشبه ا مشبادو ادای نه محاله مختلفین دي ذو حاله مختلفین نه په اعتبار مختلفین این قاعده دا شوله چې هر حال خو ذو حال ده نه کته ورسته کې دا چې وې زید کعمر قائدا وقائما ده زید کعمر کائما ورسته کې قائما وقائما مدا پته نه لګي چې په دغه قائما قائدا کې د دوه حالین د لکیم ذو حال نه دبل دي کېږي دا په کوم جهت اپ کوم جهت دا پته نه نو کا ورسته شي چې د زمین التباس نه دوه معلومه چې کیم یو حال دي کیم ذو حال نه دې واجب نه دلته ګینه دغه طرف بخلاف ظرف په خلاف اول هو د بخلاف ظرف د اعتراض نه مخکې د عبارت معنا ته دو مراد من معنا یې دې ورته اعتراض د بخلاف ظرف خو د خلاف په ظرف کې کوم دی د دې پر متعلق دا تعبیر کاځنه کې چې متعلق کیږي اکدا تعبیر دنه کې چې بخلاف ظرف د خو یې جانب مقابل تقاضا کوي ځکه چې په خلاف ته ظرف نه یې دا معنا چې ظرف مخالف دی دې ظرف پر مخالف ان هو څه دی اچانه مخالف دی نو ایس دا یو یو خبره شته کدا چې یې چې متعلق ته ظرف دی د بخلاف ظرف د کفر متعلق دی این دا معنی که بچه سر امر بکتا بید او امو خالف انهو یه تبلی نو کچیر دا امو خالف انهو دا دا آغا لا دو احتمال دی پدا دی پا متعلق تا دا که دو احتمال دی یو متعلق تی دیلا تا تقدمو دی زمیر سرا که خال تا دی اینی مخالف یه غنو دا ذات مخالفی ای مخالف انهو دی او یو متعلق وی ادب العامل معنی سرا این مخالف انهو ده در ظرف داره ایس کچیر تا ده افتر اشین و معنی ده داشت ولا تتقدمو نمخته چیزی حال پا عامل معنی به خلاف ظرفی به خلاف ظرفی اینی ده ظرف مخالف تا ده حال نه سنگه ده ده حال مخالف تا حال خو پا عامل معنی نمخته چیزی و ظرف مخالف تا این ده معنی ا کدا به خلاف ظرف متعلق د عامل معنی سره چې اني مخالف انا هو د ذات کې اندای د ظرف مخالف شو مخالف انا هو یتدا د مقابلی د عامل معنی دی نو دغه عبارت ترجمه ده چې نو مخته کې دي خال په عامل معنی به خلاف ظرف په خلاف ظرف نه ظرف مخالف د عامل معنی څنګه د عامل معنی نه مخالف کوي حال په دم مخته کې چې د عامل معنی نه مخالف کوي په عامل معنی خال نه مخته کې دي په ظرف مخته کې دنه دا معنا دی ورا هیڅ اعتراض نه به خلاف ظرف څه سره متعلق بولې یا به متعلق بولې د زمير د لاته تقدم سره چې حال تر اجدا یا د عامل معنا دی سره که د زمير د لاته تقدم سره شي نو ظرف بیا په دې کې لاندې سنادو چې دا ظرف په عامل معنا دی کې داخل بولې که په عامل نه دی یعنی که په عامل معنا دی کې داخل بولې لکه د مخنه فرایلا دله خدای ظرف ذکر کیږي کنه عمره په دې نه متعلق ده چې هغه عارف او اهم مقدر ده نو کله چې دا په عامل معنی کې داخلي ویل کوم ځای نه کیږي نو ترجمه دې عبارت داس ولا نو مو ته کېږي حال په عامل معنی په خلاف ده یعنی حال په ظرف مختلفي ده ظرف کې کوم ځای دا ها عامل معنی ده نو دا ظرف هم عامل معنی ده احال پا ظرف مخصوص نو بیا هم مناسب دادو چه عبارت استثار پا چه استثار پا عبارت پیوش دست دیگر چه نموتا که جه حال پا عامل معنوی بنده این لگا مگر سر اشتا ظرف مخصوص آده عامل معنوی ظرف ها تو پا مخصوص که دیشی پا بل عامل معنوی نمو چه خو استثار پا سر دست دیگر او کچی تا دا ظرف ما به معنا کروا تا چې نو مخته کې ځه حال په عامل معنوي په خلاف ته ظرف نه چې دا ظرف مخالف دی حال نه ای ظرف په عامل معنوي کې داخل شي نو ته معنا کولا چې ظرف حال نه مخالف دی نو دا معنا کولا چې ظرف په عامل معنوي مخالف دی او دې د ظرف په خپل په عامل معنوي کې داخل وګړو خدا معنا چلا چا امین معنی پا امین معنی مانا متدور سید کسرا دا دا مانا دا اکا چیتا دا زر پا امین لفظی که داخل چی او متعلق که دا اغد تا کدامت زمین سرا نمانا دا سبلا نمغتا کیجی خال پا امین مانا بی پا خلاف تا زرفنا زرف مخالف تا بی حالنا او دا امین لفظی چی او مغتا کیجی پچا بنی پا امین مانا بی دا خروج دا بحر امیر بخت کو پتے کہ دایچ حال متا کیجی پا امین مانا بی کنا اتو بی آئی چی زرف چی امین لفظی دای او مغتا کیجی پا دا پا امین مانا بی دا چیر کنی او کدا د جلاب ظرف متعلق شي د عامل معنی سره نو بیا د په عامل لفظ کې داخل دی ظرف په عامل معنی کچیر ته د ظرف چې کیم دی په عامل معنی کې داخل شي خدا معنا شولا چې نو مخته کې دی حال په عامل معنی او خلاف د ظرف نه چې ظرف چې کیم دی ظرف له ظرف دا ظرف چې کیم دی دا د عامل معنی نه مخالف دی اذا عامل معنوی هم حالیت ده یعنی حال چی کن ده حالم دا پا زرط مختلف ده حال پا چا مختلف ده پا زرط دا زرط چا مخالیت هم دا عامل معنوی هم چونکه دا عامل معنوی هم مخالیت چه دا مناس بلا چه دا حال پا زرط ده مختلف ده او زرط چا دی زرط چا دی عامل معنوی نو خو بیا دا معنا بیا هیڅ په دغه کې داس پچار نه و داس پچار و چې ان ده دا معنا چې حال په بل عامل معنی نه متا کېږي صرف په جامه کې بل عامل معنی کېږي چې وی چې وی ده نو یې بار په څنګه پچارو ان ده مختصر اګه چې ته د ظرف عامل لفظي کې داخل وي دا معنا نو وتا چې حال نه متا کېږي په عامل معنی په خلاف ته ظرف نه دا ظرف چې کیم دی دا د عامل لفظي اداد عامل معنوی نا محلی سر دمانا چه خال چه دای اپا دم اخر کیلی زکر در عامل لفظی رسی نو دا خود تخصیص چه زرد نسر دی لکا پا زرد بنده چه یور عامل لفظی شان خال مخدا چه دایی شی چه پده که عامل زرد شی زکر عامل لفظی دایی داس پده که چه بل عامل لفظی وی پا ها خال مخدا چه دایی شی نو تخصیص چه زرد نسر دی چه پویش بلا دیگر رسد سمجھے خلاف ظرف متعلق شی دلات تقدم مجھے زمین سرا او دا ظرف داخل شي په چاته په عامل معنوي کې نو معنا دار وکلا چې حال نه متا کېږي په عامل معنوي ظرف دا د حال نه مخالف دی دا عامل معنوي ا مختا کېږي په عامل معنوي نو عامل معنوي په عامل معنوي مخه دي تدوین است ا کدا ظرف په عامل لفظي کې داخل شي نو دا معنا د چې ظرف په عامل معنوي مخه کېږي په عامل لفظي خروج ده ا کدا ظرف دا به دل اپ در سے متعلق چھ پتہ عامل معنی سری خدا معنی اس بلا سنا موتا کی دی حال پا عامل معنی پر خلاف تے ظرف نہ دے عامل معنی پر دو مفتی حال تو مفتی الا ظرف معنی دا اکلا پا عامل لفظ کی تقدیر دی تفصیل تو ظرف اول تو جواب کرائی دے پر سکے سنی سارے جواب کرائی سکے سنی سارے دا جواب کرائی دے چھ دا به خلاف ظرف سے زم متعلق بل ادا عامل معنی دا زر چې کیم دی دا ز عامل معنی نه بوله بلکې څه بوله عامل ا کته وی آی چې عامل لفظي بوله نو تخصیص زر ته کوي دا خو خال په بل عامل لفظي مو ته کوي شي لکه په زر کې مو ته کوي شي نو می دی چې نه تخصیص زر بوله کا کوم چې دا به په معنی د معادو او خلاف په معنی د استلام نو د عبارت دا مطلب دای مراد درای نمختا کی دی حال پا عامل معنوی بندی اتفاقا او مختا کی دائشی پا عامل لفظی بندی اتفاقا خدا سے عامل لفظی چه ظرف نبی اکا عامل لفظی سنگ رو ظرف وام معا اختلاف انسی ظرف ہوئی اکا عامل لفظی پا دیگر حال کے وہ ظرف یا پدہ اختلاف بل عامل لفظی چرا پاکی اختلاف مستا اتفاقا مختا کی دائشی هو كعامل اللفظي الظرف قد دخل الاختلاف فنادي سبوي سبن نشط مختلف ولي لقاك الظرف ضعيف العمل لك ما عملك ما عمل متكلم فنادي زي اخر من دي ثم قلت لي في هو لك احتمالي في الخلاف فكتبت هو زيدون قائما في الدار اتمت اتمت انت لا هو شوي بیا نشمه کړل شو یې قائم فی الدار کله ته مات متلا وشم نو اذا تقدیم نه متلا دی وجنا په دزرت کې قوت حاصل نو دا بیا مات مونږ نه تکبل دي دا نه دا چې ساده بده څنګه راځي دا خروج به باندې نه تقدیر زرت نه کاوه یا جواب دادای په شکه اول چې دا به خلاف زرت متعلق ته درات تقدمو دي او زرد زا داخل کلا و عامل اللفتی عامل اللفتی تو دا ماناش کلا چه خال نموتا کیجی پا عامل مانایو پا خلاب تی زرف نا زرف پا عامل مانایو مخصری زرف پا خلا عامل اللفتی دا خروج دا بحر خروج دا بحر بلکی دا دفع تواهم چه کلا مزانی پوه چه حال نموتا کیجی پا عامل مانایو نو متواهم دا تواهم کجی زرف پوهانا پا مخصری کیجی پا عامل مانایو دغه چې په ځرګه خو معنا په حال کې خو معنا د ځرګه موجوده ده ځرګه خو مشابه ده حال سره داونه په متای کیږي په تو هم ده په تو په خلاف ته ځرګه نه ځرګه مشابه ده باندې اه عامل ده په ځرګه عامل معنوي و ځرګه هغه په ځرګه کې وتاوه ټول یني په ځرګه کې عامل معنوي ده څه یا زه دا بیا نه دا ځرګه عامل معنوي ده نو معنا ده چې حال نه مو دګری په عامل معنوي په خلاف ته ظرف نه ظرف حال له حال ته آزادای دای عامل معنوي هیڅ دای په عامل معنوي مته کېږي اګه ته چې تقدیم دې شته نه فسای په نفس نمی دې دانه دا تقدیم نه احد له قسم نه ده عامل معنوي په دوه قسم ده یو هغه عامل معنوي غیر ظرف بل هغه عامل معنوي چې ظرف نه تقدیم احد له قسم نه ده تقدیم نه شته نه دې